tots els plantejaments que tu et facis sobre la vida. En el que tu tinguis com a valor principal la racionalitat, et portaran a la frustració o la culpabilitat, però no et portaran a una visió diferent del món. I el ser humà és tan orgullós, tan soberbi, que odia per sobre de tot en aquesta vida ser mediocre, quan en realitat tot està preparat perquè sigui un mediocre. Clar, tu em diràs, hòstia, per què la gent contínuament està buscant un acte d'originalitat? Per què el jeque árabe al Rolls Royce le pone la parrilla de oro? Perquè necessita un element distintiu. Per què un tio es canvia el cotxe, li pone pencatines, no sé què, no sé quantos? Perquè el necessita elements distintius que ell no té. I aleshores aquests distintius, per no ser estrany, no fixa-t'hi, que únic i exclusivament des del moment en què tu decideixes conceptes emocionals, arribaràs a la possibilitat de viure la vida des d'un punt de vista emocional. Només. Perquè l'emocionalitat, que té una dualitat funcional... No, què diu? No, ui. L'emocionalitat és aquella força que em permet a un home sobreviure gràcies al que representa acceptació o rechazo d'uns determinats elements que són o no són perillosos per la seva vida. Thank you. Thank you. Yo percibo no sé qué, pim pam pum, digo, vaya a ver. Te preguntas, bueno, ¿y por qué modir? Porque vaya a ver. No sé, tengo la intuición de que va a aplaudir. Si pudieras analizar, te darías cuenta que ha visto una nube allá abajo, que ha visto un tel de humitat para allá, que le ha dolido una pierna y que no sé qué. Todo esto. Y todo esto, aquí a nivel subconsciente, le ha dicho, joder, se aproxima una lluvia que te cagas.